जवान जान मन हसीन दिल रुबा मिली तो दिल जवां निसार हो गया जवान जान मन हसीन दिल रुबा मिली तो दिल जवां निसार हो गया शिकारी खुद यहां शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुल्म हुआ ये क्या गजब हुआ ये कैसे कब हुआ न जानू मैं न जाने वो आहा जवान जाने मन हसीन दिल रुबा मिली तो दिल जवान निसार हो गया जवान जान मन हसीन दिल रुबा मिली तो दिल जवां निसार हो गया शिकारी खुद यहां शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुल्म हुआ ये क्या गजब हुआ ये कैसे कब हुआ न जानू मैं न जाने वो ओहो जवान जाने मन